doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an Allah fikrini ve ona ait uluhiyeti ısrarla gündeme getirerek alemlerin Rabbi olan Allah'ı, bütün sıfatları ve ona ait en üstün yücelik makamları ile tanıtmakta ve insana bu yücelik karşısında kendisine çeki düzen vermesini, kendisini iyi amellerle koruma altına almasını tavsiye etmektedir. Vahye sarılan her insan Allah katında derecesini arttırabilir. Hayatının her anında karşılaştığı problemleri onunla çözebilir. Şeytanların verdiği vesveseleri mihenk taşı gibi Kur'an'a vurarak doğruyu bulur. Böylece hayatına pişman olacağı hiçbir yanlışı yaklaştırmaz. Ne var ki Peygamberimizin ana dili ile vahyolunan Kur'an'ı her toplum kendi ana diliyle anlayabilmelidir. Aynı Peygamberimiz zamanında kullanılan kelimelerin öz anlamlarının değiştirilmesine fırsat vermeden okuyabilmelidir. İşte Kur'an üzerine bulaştırılan tozlardan arındırılması için yıllarca çalışarak ilmini tüm toplumumuza infak eden konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Fatiha suresi olarak bildiğimiz Necm'in açıklanmasına devam ediyorduk. En son İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn Arapçası olan yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz tarzındaki ayetin açılımını yapıyorduk. Süremiz dolduğu için yarım kalmıştı. Oradan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür Buyurun. Ediyorum. Şimdi ibadet sözlüğünü açıyorduk. İbadet konusu. İbadet, kulluk etmek, kölelik etmek ve bunun da sadece Allah'a yapılması lazım geldiğini şey yapmıştık. Şimdi biz ibadeti, yani kulluk beyni hep Cenab-ı Hakk'ın öngördüğü tarzlarda ele almalıyız. Şimdi insan için Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da öngördüğü kulluk görevlerinin hepsi insanlığın yararına, insanlığın gelişimine yönelik şeylerdir. İnsanın yararına. Cenab-ı Hak insanları robot olsun istemiyor. Evet. İnsan normal fıtratında, yaratılışında Kur'an'ın değişik ayetlerinde daha önce açıkladığımız gibi zalim, cahil, nankör, zayıf, cimri, aciz, hırslı, huysuz, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşi, sadist gibi özelliklere sahip. Var, tamam mı? Bunlar kesin, evet. Şimdi böyle bir özellikteki varlıkların toplumda yaşadıklarını düşünürsek, o toplumda kan dökülmesi, kargaşa çıkması kaçınılmaz. Kesin, kesin. Oranın cehenneme dönmesi kaçınılmaz. Tabii. Değil mi? Evet, doğru. Kaçınılmaz. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak işte bu fıtri yapıdaki insanların kargaşa çıkarmasınlar, kan dökmesinler, dünyayı cehenneme çevirmesinler diye öngördüğü ilkeler Allah'a kulluk, kölelik görevleridir. Bu ilkeler kulluk görevi. Evet. Şimdi bak mesela şimdi şöyle bunu daha önce birkaç yerde de hani söyledik. Benim son söyleşilerimden birinde de vardı bu. Mesela şimdi şu anda evet. Şahsen üzülerek söylüyoruz. Misal, bizim ülkemizin bir yöresinde de kan gövdeyi götürüyor. Maalesef, maalesef. Evet. Bunun gerekçesi, bu insanların, yapanların, yaptırtanların tabii. yukarıdaki saymış olduğumuz özelliklere sahip olmasındandır. Bak olayı çok somutlaştırıyorum. Hı-hı. Zalim oluşlarından, cahil oluşlarından, nankör oluşlarından, zayıf oluşlarından, cimri oluşlarından, aciz oluşlarından, hırslı oluşlarından, huysuz oluşundan, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşi, sadist oluşlarından dolayı oluyor. İnsanların bu zaafları. Evet. İşte o cehenneme dönen bölgeler, yerler Türkiye'de, dışarıda hep insanların bu noktadan oluşundadır. Evet. Cenab-ı Hak işte kulluk görevi olarak şimdi onu şey yapacağız. Tamam? Ona gireceğiz. Ona geleceğiz. Benzetmeyle, evet. Bize bir kulluk görevi vermiş. Bakın. Bu görevlerden bir tanesi mümin mümini öldüremez. Bir insanın bir insanı öldürmesi tüm alemi öldürmesi evet. gibidir demiş. Çok açık. Bunun evet, anlamı evet. kimse kimseyi öldürmeyecek demek. O kadar açık evet. Tamam. Bu bir kulluk görevidir. Tamam mı? Ve bu görevi Cenab-ı Hak diyorsun insanlar mutlu olsun diye. Tabii ki. İnsanlığa vermiştir. Bu görevi ihmal tamam. ediyoruz. Evet. Tamam. Demek ki kulluk sadece camide namaz kılmak değil, alakalı. Oruç tutmak değil, hacca gitmek değil, savaşmamak, müminin mümini öldürmemesi de bir ibadettir, kulluk görevidir. Bak gördünüz mü? Öldürmemesi. Bunu bak, bir şeyde evet. somutlaştırdım. Evet, şimdi bak şey oldu. He. Öldürmemesi öyleyse, kulluk görevi. Biz dünyada yani Allah'ı Rabbül Alemin, yeryüzünün de Rabbi kabul edersek, o günkü Araplar Allah göğün Rabbidir, yerin Rabbi biziz diyorlardı. Evet. Biz yeryüzü Rabbinin de bugünkü hani dünyanın hakimi zanneden adamların elinden alırsak ve sadece biz size onlar size değil biz sadece Allah'a kulluk ederiz sizin dersek, emirlerinizi itaatiniz etmeyiz diyebilirsek gördün mü bak şimdi ya, oldu mu zaten cennet işte ha tamam ya. İşte öyleyse evet. Cenab-ı Hak o fıtrattaki adamların yeryüzüne kargaşa çıkaracağını fitne çıkaracağını, kan dökeceğini bildiğinden dolayı kulluk görevlerini bize bildirmiş. Evet. Kulluk görevlerinden bir tanesi de müminlerin savaşmaması, müminlerin birbirini öldürmemesi, yeri geliyor bir yaş otu, bir çiçeği bile koparmamak da kulluktur. Tabii ki. Tamam. Bunu da tabii belirtmiş ki. Olayım. Tabii ki. Öyleyse bu ilkeleri bizi bizden daha iyi bilen Allah. Evet. Bak, daha iyi bizi bizden iyi. Dünyadaki Rabbül Alemin olduğundan dolayı bize patronluğunu bildiriyor. Patronunuz benim diyor. Hı-hı. Sizin yaşam ilkelerinizi, hayat tarzınızı, kişisel davranışlardan, aile davranışlardan, sosyal davranışlardan, uluslararası davranışlardan ilkeleri de ben belirleyeceğim diyor. Evet. Yaparsın, yapmazsın. Tabii, evet. Özgürsün. O ayrı bir şey. Evet. Allah zoraki kimseye kulluk köleliğe şey yapmıyor. İradesini ver. Sen bunu iradeni sen ya Rabbi tamam sen beni serbest bırakmışsın ben senden başkasına kul köle olmam. Ben ağa tanımam, paşa tanımam, padişah tanımam, çar tanımam, tamam mı? Geç bilmem neredeki şah tanımam, şıh tanımam, tamam mı? Ben sadece sana kulum diyebiliyor musun yani? Bunu dersen, öyleyse bunun anlamı ne? Kulluk. Senin bana verdiğin ödevler nedir? Ha, ödevleri bilelim. Ödevleri bilelim. Evet, ha, evet. Ödevleri bilelim. Ödevler. Öyleyse Cenab-ı Hak bize bu dünyanın Rabbi olduğunu, yeryüzünde Rabbi benim dediğine göre, yeryüzünde bizim yapacağımız ilkelerin hepsini bize bir şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın demiş. Hikmet içeriği. Tamam, bunları da bize bildirmiş. Evet. Ha, talimatnamesini vermiş. Bu talimatname, değil mi? Evet. Elimizde. Elimizde. Kur'an'ın içerisinde hepsi var. Neyi yapacağımız, Neyi yapmayacağımız Kur'an'ın içerisinde var. Eksik hiçbir şey yok. Onun eksik hiçbir şey yok. Fazla bir şey yok. Noksan bir şey yok. Tabii. Öyle diyelim. Burada öyleyse bu Kur'an'daki ilkelerin tümü kulluk görevidir bildirmiş. Aynı. Şöyle düşünün ki adam bir fabrika kurmuş ama fabrika işçi ne yapacak, memur ne yapacak, şefi ne yapacak, müdürü ne yapacak bunu bildirmezse hiç kıymeti yok. Orada herhangi bir üretim söz konusu olmaz. Kaos olur. Ha, öyleyse Cenab-ı Hak da kaos olmasın diye bize yapılacağı, yapılmayacağı Kur'an'ın da bildirmiştir. Tabii. Kur'an'ın içerisinde yap dediği, yapma dediği şeylerin tümü kulluk, kölelik görevidir. Hepsi kulluk görevi. Tamam. Kulluk görevi. Bak ibadet desen de olur buna da. Ama Arapçası, ibadeti böyle hani sadece Allah'la ilgili şey yapmayalım. Kullarla ilgili kulluk da vardır. Hmm. Tamam mı? Evet. Yani deminki daha önce bahsettiğim bir söz vardı. Hani gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar anlamı. Evet. Tamam mı? Gavurun ekmeğini yiyen gavura kul köle olur demektir. Olur. Yani, tamam. Zaten oluyor. Türkçesi bu kardeşim. Görüyoruz. Türkçesi bu. Evet. Tekrar ediyorum Arapçasıyla söylüyorum. Gavurun ekmeğini yiyen gavura ibadet eder. İbadet ediyor. Bitti. Evet. Yani illa ki bunu namaz kılar, gavura namaz kılar. Yani karşısına seyretmiş gibi silahının çıkmaz tabii ki. Bu ölçüleri de kesin olarak bilmiş olalım. Çok net oldu bu konunun. Evet. Öyleyse insanların bundan hani kurtulması lazım geliyor. Bunu da burada belirtmiş olayım. Biz demek ki kayıtsız şartsız sadece kime? Allah'a. Allah'a. Evet. Çünkü neden kayıtsız şartsız diyorum biliyor musun? Allah'ın öyle hikmetleri vardır ki bazen onu kendi hafsalamızla anlayamıyoruz. Evet. He, ya Rabbi bunda da vardır bir hayır, ben bunu yaparım deriz. Onu da zaman içerisinde şey yaparız. Kayıtsız şartsız oldu bunu. Şimdi öyleyse İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn anlamında sadece sana diyorduk değil mi? Evet. Peki bu kayıtsız şartsız kulluk köleliği Allah'ın dışında bir başkasına yaparsak ne olur? Onun kulu olmuş oluruz. Onun kulu oluruz. Bu bir başkasına kul olmanın adı ne? İslam literatüründe şirk. Şirktir. Şirktir. Evet. Tamam. Bak. Öyle şey var. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn anlamı biz kesinlikle şirk koşmayız. Yani senden başka otorite kabul edip ona da sorgusuz, sualsiz teslim olmayız. Evet. Bunun anlamı bu. Çok açık. Evet. Bu tersten yani sadece Allah'a kul köle olmanın adına tevhid diyoruz. Tevhid. Allah'ın dışında bir başkasına kulluk köleliğe de şirk diyoruz. Tevhid ve şirk burada karşılıklı olarak onu değil mi? Burada bunları belirtmiş olalım. Olarak, evet. Şimdi bu hangisidir değildir? Tevhid şirk konusuna girdiğimiz zaman net olarak şöyle söyleyeyim. Allah'a ait yapılması gereken ödevler bir başkasına yapılırsa şirktir. Tabii. Allah'a ait olan özellikler bir başka varlıkta da var denirse şirktir. Şirktir. Bak, tabii. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Evet. Bazıları yani hani surenin başında elhamdülillah yani övgü demiştik ya. Yalnız. Hani yalakaca övmelerin bazı insanları şirke, ona karşı suskun kalanlık da şirke bulaştırdığını herkes bilmelidir. Evet. Çok güzel. Bak, evet. Böyle yalakalıkça böyle övgüler var ya. Tabii yalakalık. Bazı insanları kendini şirke, buna göz yuman adamların hepsinde müşrikliğe bulaştırdığını bilmelidir. Hem onu bulaştırıyor. Daha önce gayıp konusunda bir örnek vereyim de canlı olarak bunu şey yapayım. Çok güzel. Yani güncelleri anlatmayacağım. Ben tarihten, Resulullah döneminden anlatacağım. Tamam. Ama günceli herkes bunu bize görsün, bilsin. Ona şey. O da örnek, evet. Resulullah bir eve ziyarete geldiği zaman, hatta bir düğün şeyiyle ilgili, bir nikah merasimiyle ilgili tarihçilere göre, orada bir tanesi işte orada işte aramıza öyle bir peygamber geldi ki gaybı da biliyor. Bakın. Övüyor güya peygamberi. Aynı. Yani şimdi bazıları der ki işte bizim adam da Allah gibi işte peygamber gibi falan filan gibi diyenleri duyduğumuz için bunu şey yapıyoruz. Evet. Şimdi bunun aramıza öyle bir peygamber geldi ki gaybı biliyor demek. Bunun Türkçesi Allah gibidir Allah demektir, gibi değil mi? Gerek. Tamam bak. Gaybı kim bilir? Ha bunları yani anlatayım işte. Bunu hep böyle bunlar çok herkes güzel. Hepsini ben buradan anlatmayayım. Tarihi herkes kendisini teşmil etsinler yani. Tamam? Doğru. Ha bu da bak buna giriyor. Ha bu da buna giriyor. Biz teraziyi verelim, ölçüyü verelim de herkes o ölçüde kendisinin boyunu görsün, ölçsün. Evet, öyle diyelim. Evet, evet. Evet, öyle diyor. Resulullah'ın yüzüne karşı. Aramız öyle bir geldi ki gaybı biliyor diyor. Gaybı. Evet. Resulullah hemen ağzının payını veriyor. Sus diyor, gaybı Allah bilir diyor. İşte o kadar. Sen kendi bildin, şarkı söylüyorum şu anda da. Sen şarkı söylemene bak. Evet, neyine bak. Gelir öteki şeyler? Senin hat boyun üstündeki şeyler diyor. Orada onun azarını yapıyor. Doğru, evet. Çünkü tehlike sonu tehlike. Evet. Evet. Şimdi şeye bakıyoruz da, tarihte böyle hani şimdi şeyler vardır. İdarecilere karşı düzülmüş hani metiyeler vardır, mersiyeler vardır. Hepsi de birer kese altında yerindedir. Tabii, zaten dememe lüzum yok yani. De bunlar hep kulluktur yani. Evet, evet. Bunlar kulluktur. Evet. Bunlar köleliktir. Halbuki tabii. İman ve İslam şeyi başka türlü olmalı. Hatta burada bir şey daha hatırıma geldi. Evet. Yani bu da doğru eğridir. Yani bu bizim eski şey kitaplarında okuduğumuz, anlattığımız falan şeylerden de örnek olsun diye anlatacağım olabilir, bunu. Olabilir tabii. Bu işte halifelerden Harun Reşit ava gittiği zaman hani bir dağda biraz mahsur kalmış vesaire falan yardıma muhtaç duruma düşmüşler. Bu arada çobanın birisi bunlara süt ikram etmiş, yoğurt ikram etmiş, yağ ikram etmiş, karınlarını doyurmuş vesaire. Tamam. Tamam. Ve oradan demiş ki işte ben falan adamım, idareciyim, yöneticiyim, halifeyim. Herhangi bir ihtiyacın falan olursa işte saraya gel, beni bul. Bir de mühür basmış, davetiye vermiş davetiye eline. Her zaman mühürünü şey yapmış, her zaman kapım sana açık demiş. Tamam. İhtiyacını görürüm demiş. Güzel. Bu da güzel bir şey, jest. Evet. Ve neticede adam gün olmuş, herhangi bir zaruret ihtiyacından sıkışmış. Dolayı sarayın kapısına varmış da muhafızlara göstermiş. Böyle böyle. Ha demişler halifenin misafiri, kapıları açılmış, gitmişler. Hikayedeki olan tarzı anlatayım ben. Orada adam akşam namazı kılıyormuş. Evet. Tabii akşam namazında cehri kılıyormuş. Anlayışa göre şey yapıyor. Evet. Orada Fatiha'yı okuyormuş. Tamam. Tam Fatiha'nın da o adam geldiği zaman İyâke nâbüdü ve İyâke nestaîn. Sadece sana kulluk eder, kölelik eder. Sadece senden yardım isteriz. Ha, evet. İyâke nestaîn'i duymuş orada. Ha, ondan sonra da adam gerisin geri dönmüş gitmiş. Vay be. He, tamam mı? Bak dönmüş gitmiş. Çok. Bu da başkasından istiyor. O kimden istiyorsa ben de ondan isterim demiş. O bile istediğine göre. Ya, o da ondan istiyor demiş. O kimden istiyorsa ben de ondan istiyorum. Ne lazım var araya halife? Güzel yani bak. Ne güzel bir anekdot güzel yani bir, böyle bir şey. Yani. Doğru eğdi. Yani aynen bunları ya. Biz eski i̇bret, dönemlerde duyduğumuz, şey anlattığımız, çok yazdığımız ibretli, şeylerde de öyle. Çok öyleyse Cenab-ı Hakk'a karşı kullukta, evet. ibadette, inançta tevhid birliği olacak. Tevhid. Hep. Evet. Sadece Allah. Evet. Bütün Allah'a ait nitelikler Allah'ta olacak, tek Allah'ta olacak. Herhangi bir beşerde ölü, diri fark etmiyor. Fark etmez, tamam mı? Makamı, mevkii, mali durumu, şuyu buyu, herhangi ne olursa olsun, sosyal statüsü ne olursa olsun, kesinlikle onları da Allah'a ait herhangi bir tasarruf, herhangi bir sıfat söz konusu edilemez. Olmaması gerekir. Evet. Evet. Ve Allah'ın dışında da herkes sorgulanır. Verdiği emirler nedendir, niçindir, nasıldır diye sorgulanır. Bakın, İslam'da biat diye bir şey vardır. Bakın, biat. Bu biat çok evet. önemlidir. Hmm. Biat ölümüne, bak ölümüne sözleşme demek. Öyle mi? Bak anlamadım. Ölümüne sözleşme. Ölümüne sözleşme. Bak ölümüne. Birisine biat etti dediği zaman, onun emrinde çalışacağım ama onun yolunda da, onun gösterdiği yolda da öleceğim demek. Biatın anlamı budur. Evet. İnşallah onu bir başka tabii siyasi şeyde, konularda tabii. falan açarım. Ama bakın şunu da söyleyeyim. Mümtehine suresindeki son ayete bakacak olursak, peygamberimize bile biat maruftadır. Maruf yani... Ortak aklın gerektirdiği. Bu, hem vahiyle hem ortak aklın gerektiği nokta. Maruf dediğimiz zaman evet. hem ilme, irfana tamam mı? Ortak akla uygun olacak hem vahye uygun olacak. Yani Cenab-ı Hak bize öyle bir işaret diyor ki peygambere bile maruftadır. Biat ederken marufta biat edeceksiniz. Aşırı olmaz ama yani. Bak olmaz yani. Ama peygamber size maruf dışı, vahiy dışı, tamam mı? Akla mantığa aykırı, ortak akla aykırı bir şey diyeceği olursa itaat etmeyeceksin Doğru. diyor. Ha. Bak şimdi peygambere bak şimdi bunu unutmayalım. Çok bu enteresan. Bir. Evet. Bak bu bir. Bu çok önemlidir. Çok önemli. Gerçekten tamam. Bu çok önemli. Mutayinin son. Ona bile evet. İtaat marufta. Halbuki burada ne, bunun anlamı ne biliyor musun? Peygamber size herhangi bir şey, emir, itaat edilecek bir yön, emir verdiyse ha. Önce bir sorgula. Düşün. Evet. En azından ha. Tatmin olursun. Mutmain olursun. Resulullah bize bu görevi istedi ama hı. Bu görevi Cenab-ı Hakk'ın şu ayetlerinden dolayı istemiş. Resulullah yani Allah'ın yapmış olduğu hani hı. Bu Ashab suresinde de bir hükme karar verdiği zaman buna dediği şey var ya evet. Bu oradan kaynaklanıyor. En azından tatmin olursun. Evet. Çok güzel. Bak. En azından tatmin kendi olur. Kendi tatmıyorsun. İçin rahat eder. İçin rahat şey eder. Yapmasın. O göre de rahat yaparsın. Evet. Değil mi? Öyleyse burada evet. Şunu şey yapalım. Allah'a ait tasarruflar, Allah'a ait nitelikler bir peygamber de olsa, herhangi kimseye olsa böyle kabullenip yakıştırılacak olursa buna evet. Da şirk diyoruz. Şirk diyoruz. Evet. Bunun kapsamı çok. Onun için kapsamını inşallah bir başka şeylerde İnşallah efendim. Bunları bahsederiz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Öyle mi? İhtinas sırat. İyyâke nâbudû ve iyâke nestaîn dedik. He. Ondan sonra İhtinas sırat. İhtinas sıratal müstakîm diyoruz. Hı. Şimdi ihtina. İhtina hidayet sözcüğünden bir emir kipi de şimdi Allah'a karşı, büyüklere karşı bu kip şeyler inşa cümlesi i̇nşa dediğimiz cümlesi. Şeyler dua, istek. Mahiyetinde evet. Söyleriz biz. Dua onu belirteyim. Hmm. Şimdi hidayet et demek göster demek. Göster. Göster evet. Ama nasıl göster? Yani dürbünle göster, şöyle bir elle göster anlamında. Ben şöyle anlatayım hidayet sözcüğünü de evet. Tam anlamıyla. Hidayet sözcüğünün geldiği anlam, süreme evet. Anlamı şöyle devenin boynunun gittiği yerden devenin gövdesinin de gitmesi demek. Devenin boynunun gittiği yerden. Şimdi ha. Şimdi bunu modernize edecek olursak arabanın arkasının, arabanın ön tekerinin gittiği yerden gitmesi onu demek. Takip etmesi. Yani ön teker arka tekere yol gösterir. Aynı şekilde. Şimdi direksiyona bindin, viraj döneceksin. Onun yol göstermesi, ön teker arka tekere yol göstermese hep arka diki doğrusuna gider. Doğru gider. Herhangi bir sağa sola sapmam söz konusu değil. Çok güzel bir örnek. Tamam. Evet. Evet. Bunu işte şeyde Arap bunu şey yaparken devenin boynunun gittiği yerden devenin gövdesinin gitmesine aynı de aynı onun gittiği yerden hiza tam ona boynunun... yol açması göstermesine hidayet demiş. Hidayet. Hidayet sözcüğünün anlamı bu. İhtina dediğin zaman bize de yol göster. Nereden gideceğiz? Nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Dinleri bize onları bildir. Evet. Tamam mı? Yolumuzu göster. Tamam. Evet. Yani bize öncülük et. Ha. Evet göster. Şimdi bize öncülük et. Cenab-ı Hak, hadi şimdi hep beraber bize öncülük et Allah'ım, bize yol göster Allah'ım diye dua edelim. Evet. Bu anlamsızdır. Tabii şimdi ha. Neden? Eylemedim. Bu ayet, hı. Bakın şimdi daha Müslümanların, insanlığın ilk duyduğu uyarı ayetiydi. Hı. Yani bunun anlamı, ey insanlar dikkat edin. Hayatımızda ne yapacaksak, ne edeceksek Allah bize yol göstersin. Gösterecek zaten. Evet. Ha, bu ha. İlk ayetlerdi. Onun için Cenab-ı Hak'tan bize yol göster, bize öncülük et demek tamam. Gayet doğal ve ha. Gayet de güzeldi. O zaman için. O zaman için. Daha belirlenme bir şeyler. Ondan evet. Sonra ha. Bize Cenab-ı Hakk'ın yol göstermesi olarak Kur'an geldi. Kur'an'da hepsi var. Şu anda bize bakın durmadan bize ya Rabbi yol göster falan filan desek mi? Anladın mı? Ben gösterdim elinizde Kur'an der. Allah da yeni bize herhangi bir şey göstermez. Göstermez. Yeni bize bir öncülüğü de söz konusu değil. Zaten göstermiş. Bitti. Ha bitti. Evet. O bitti. Tamam. Bunu da açıklayayım. Biz de o şekilde. Onun için evet. Biz ihtinas sıratal müstakim diye dua etmeyeceğiz artık arkadaşlar. Hı. Tamam mı? Hı. Biz, irademize güç verdiğini biliriz. Biz artık neye ihtiyacımız varsa hı. Onu isteyeceğiz Allah'tan. Tamam. Yani ihtiyacımız olan şeyi. Ha, bize ihtinas sıratal müstakim demeyeceğiz. Hı. Şimdi Cenab-ı Hak, yani biz ona muhatap olsak da şey yapsa, sıratal müstakim elinizde diyeceğiz. Evet. Şöyle dua edebilir miyiz efendim? Kur'an'da gösterdiğin ilkeler doğrultusunda yaşamamı sürdürebilmem için bana irade gücü ver Allah'ım. Mesela şimdi, dua şeklinde. Tabii işte o öyle. Bunu zaten Kur'an'a baktığın zaman. Kur'an'da bunun örnekleri var. Var değil mi? Yüzlerce, binlerce. Bak burada mesela şimdi Ali İmran 146'da. Bak şimdi iyi insanlar, yani Allah Rabbaniler dediği şeyler böyle, Allah'ın şeyler nasıl dua ediyor bak. Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Tamam, orada örnek vermiş. Ve ayaklarımızı sabitle. Evet. Kafirler senin ilhanı Rabbinin reddinden karşısında bize yardım et işte. Evet, şimdi işte bak orada dua, o da dua. Bu dua işte. Evet. Şimdi şöyle, mesela bir savaş ortamında İsrailoğullarının Filistinliler karşısında bir duası var. Evet. Yine yalnız bir tavsiye yapmam lazım. Kur'an'da bu Bakara suresinin 249-250'deki bahsedilen İsrailoğulları, mümin İsrailoğulları, Filistinliler mümin olmayanlar. Tabii, ha, onu da belirtelim. Onu bu izah edelim. Tarihi bir şey olarak da. Yani o tarihteki tabii. Şeyde. Evet. Mesela onlar Calut ordusu için ortaya çıktıkları zaman savaş meydanında bir dua. Evet. Rabbimiz bize çok çok sabır ver. De gevşemeyelim. Zaafa düşmeyelim. Boyun eğmeyelim. Ayaklarımızı sabit tut ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Bak i̇şte dua. Bak şimdi dua var. İhtinas sırat-ı müstakim bu şekilde dua edilebilir yani. Şimdi şu anda Kur'an elimizde. Evet. Tamam mı? Allah'ın bize gösterdiği yollar, önderlik ettiğinin hepsi elimizde. Hepsi elimizde. Bize ne diyelim? Ya Rabbi bunu doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip et diye dua edelim. Güzel. Ama bize sırat-ı müstakim ver Allah'ım, göster Allah'ım. O olmaz. O olmuyor, mantıksız. Olmuyor. Sırat-ı müstakim elinde. Tamam mı? Efendim bir kısa ara verelim. Reklam arası vermemiz gerekecek. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen ayrılmayınız bizden efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde İhtinas Sırat-ı Müstakim ayet-i kerimesinin açılımını yapıyordu konuğumuz. O konuda örnekler de verdi, çok güzel. Aynen devam edelim efendim, buyurunuz. Evet. Burada hidayet gösterme, öncülük etme, rehberlik etme anlamında olduğunu bahsetmiştik. Ama burada ilk Kur'an'ın indiği dönemde hem Resulullah'a hem de topluma lazım olan sırat-ı müstakimin ne olduğunu göstermekti. Nedir sırat-ı müstakim? Bunu bekliyordu. Müstakim, çünkü Resulullah da bilmiyordu. Tabii tamam, bilmiyordu. Toplum da bilmiyordu. Öyleyse insanlık için beklenen, Kur'an'daki bahsedilen sırat-ı müstakim diyor. Evet. Bizi sırat-ı müstakime göster diyor. Göster, değil yani. Bize onu göster. Evet, tamam mı? Tamam. Bize delalet et. Öncülük et. Öncülük biz sırat-ı müstakime bir girelim diyor. Öyleyse hidayet sözünü anlattım. Öyle değil mi? Evet. Öncülük. O zaman sırat-ı müstakim ne demek? Evet. Sırat-ı müstakim iki sözcükten oluşan bir sıfat tamlaması. Sırat, yol değil mi? Sırat ve müstakim. Ha. Sırat büyük yol demek. Büyük yol anlamında mı? Yol demek değil. Yani bildiğimiz patika büyük vesaire yol. Şey. Büyük yol. Yani ana cadde. Ana cadde. Ha, ana güzel. Cadde. Açık yol, büyük yol. Ha. Şimdi buna, bu yola, büyük yola, sırat-ı müstakime inşallah ileride bunu da şey yapacağız. Beled suresinde فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ diyecek Cenab-ı Hak. Necde. Yani biz o insana var ya iki tane apaçık yolları gösterdik. Evet. Şimdi birisi sırat-ı müstakimdir onun, birisi de cehennemin yoludur. İki ama yol. İkisi de açıktır. Şimdi açık. Müstakim de sırat dediğim gibi büyük yol, cadde demek. Tamam. El müstakim sıfatını da aldığı zaman dost doğru demek. Dost doğru. Öyleyse bunun anlamı bir de şimdi dost doğru şöyle açacağız. Bu yolun virajı yok. Dümdüz. Kasisi yok. Evet. Tamam mı? Diki yok. Evet. Yokuşu yok. İnişi yok. Çevreden de hani tali yolların birleşimi kesişmesi var. Öyle kesişim, öyle bir şeyleri yok yani. Evet. Gözünü bu yola girdiğin zaman var ya, gözünü kapa git. Evet. Tamam mı? Yani araba işinde otomatik şeye bağlıyor. Onun bağla gibi. Git evet. Yani. Ha. Bu yol öyle bir yol. Tamam. Yani sırat-ı müstakime girdin mi, şurada ayağım takılırdı, şurada hiç çukura düşünme. Düşerdim, şurada falan çarpardı, filan çarpardı. Kavşak, viraj falan filan söz konusu olmayan bir yol. Onu hatırlasın artık yani. Tamam. Dost doğru yol. Evet. Şimdi bu yol. Bu yol hangi yol? Hangi yol? Şimdi Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimi önce bu 7 ayetin içerisinde kendisi açıkladı. Şimdi bu yol evet. Orada var. Var, evet. Sonradan çok öz var. Bak, burada çok öz var. Bu Fatiha'da çok öz. Çok özlü olarak var. Arkasından da Kur'an'ın her tarafında var. Ama hangi yol olduğu şey değil. Yani evet. Kur'an'ın çizdiği yol, Allah'ın gösterdiği yol, sırat-ı müstakim. Dosdoğru yol, sırat-ı müstakimdir. Eğrisiz, evet. Büğrüsüz, dediğim gibi kasitsiz, virajsız, tamam mı? Kesişmesiz gidiyor. Köprüsüz evet. Vesaire öyle. Evet. Şimdi hangi yol? Hı. Bak şimdi devam hangi edelim yol? Oradan. Bak şimdi. Bu var ya, bu. Üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa uğramışların yolunun dışındaki. Öyle bir yol varmış. Bak şimdi iki tane nitelik var. Evet. Üzerlerine gazap dökülmüşler diyor. Evet. Şimdi buna Allah'ın gazabına uğramışlar diyelim, tamam mı? Yani senin gazabına uğranmış olanların yolunu istemiyoruz. Ha, o, onun dışında ayrı bir yol. Şaşkınlığa sapmışların yolunun da dışında. Tamam mı? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bu iki grubun dışındaki ve şimdi bir nitelik ve daha geliyor. Bunlar olumsuz. Olmasın. Bunlar olumsuzu, tamam mı? Olumsuz. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yol. Burada onu göstermiş zaten. Kendine nimet verdiklerinin yolunu ama hani gadabına mahkum olmuş olanların veyahut da sapmış olanların yolu değil. Değil. Onun dışındaki bir yol diye üç tane nitelikle bu sırat-ı müstakim burada tanımlandı. İki hususu da belirtiyor. Bize bu yolu gösteriyor. Bize evet. Bu yolu göster. Hmm. Bu yol neyse bize bildir. Onun ilkelerini ver. Öğrenelim. Öğrenelim, ona amel edelim. Bu ilk uyarıydı biliyorsunuz. Ve bu uyarıdan sonra biliyorsunuz peyderpey. Tebbet, tekbir vesaire ala derken Kur'an'ın bütünü bu şey, bu talep gösterecek şeyler geldi. Bunların hepsi geldi. Şimdi öyleyse biz bunu, bak şimdi biz bunu biraz açalım. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, önce oradan başlayalım. Nimet verdiklerinin yoluna. Yolu diyor. Şimdi nimet verdiklerinin yolu. Allah kime nimet vermiş? Allah kime nimet vermiş? Nimet vermiş. Bunu Allah'ın kendisinden öğrenirsek o yolun hangi yol olduğunu bileceğiz. Nimet verenler kimlerdir? Ha. Şimdi o zaman Nisa suresinin 69. ayetini okuyacağız. 69 mu? Evet. Ha, tamam. Kim evet. de Allah'a ve elçiye itaat ederse. Bir. Bak şimdi. Artık onlar Allah'ın peygamberlerden, doğru kimselerden, şehitlerden ve salihlerden kendilerine nimet verdiği kişilerle beraber. Şimdi Allah kime nimet vermiş? Evet. Bak, peygamberler, şehitler, tamam mı? Salih. Dost doğru kimseler, özü sözü bir olanlar, sıddıkîn, tamam mı? Şehitler ve salihlerden, evet. Tamam mı? Kendilerine nimet verdiği kişiler. Buyur. Bunların da hepsine de vermemiş de, bak, onu da bileyim. Şehitlerden de orada bir tebriz var, minel ifadesi. Hepsini tamam, kapsamıyor. Hepsini de kapsamıyor. Ama nitelik olarak peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler ve den salihler. Nimet verilendir. Yani nimeti evet. bunlara verdiğini bildiriyor Cenab-ı Hak. İşte peygamberlerin yolu, dostları olan kimselerin yolu, şehitlerin yolu, salihlerin yolu. Evet. O şehitler şimdi evet. sırat-ı müstakim bunların yolu. Bunların yolu. Şimdi güzel. Nitelediği insanlar bunlar. Evet. Ama nasıl bu ilkeler biraz sonra göreceğiz onları. Şimdi bir başka şey daha bu ayetlerden. Şimdi Meryem suresinde Bir pasaj var. 41. ayetten başlar. 58. ayete kadar devam eder. Evet. Orada şimdi önceden İbrahim peygamberden bahseder. Tamam mı? İbrahim peygamberin babasıyla şey yapar. İbrahim peygamber. Arkadan Yakup peygamber, İshak peygamber. Bak şimdi hani orada peygamberlerden demişti ya. Evet. Arkadan 51. ayette Musa peygamber. Musa. Evet. Bak şimdi onu da hatırlatayım. İsa. 54. ayete vardığımız zaman 52'de yine Harun var. Harun. Ve evet. 54'te İsmail var. Evet. 56'da İdris var. Hepsini saymış. Evet. Saydıktan sonra, bak şimdi saydıktan sonra, sonra peygamberleri, işte bunlar Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerdir. Yani burada çok açık bir şekilde... Orada nimet verdiği kimlerin, kimselerin kim olduğunu, ne olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiş. Burada da bildirmiştir. Bak evet. Peygamberleri bak burada hepsini de saymış dökmüş. Çok enteresan. He. Öyleyse sırat-ı müstakim ne diyelim? Bu hani ana cadde. Peygamberlerin gittiği yol. Evet. Peygamberlerin izlediği yol. Sıddıkların izlediği yol. Şehitlerin izlediği yol. Evet. Şimdi bu arada şehitlerin izlediği yol deyince şehit kavramını ben daha önce açtım. Kanuni şehit ayrı, Kur'an'ın şehidi ayrıdır. Tabii ki. Tamam. Tabii. Bak, kanun şehidi ayrıdır, Kur'an'ın şehidi ayrıdır. Kur'an'ın bahsettiği şehitler bugünkü bizim kanundaki şehitler değildir. Değil. Evet. Yani onları da bildireyim. Hakka şahit olacaklar. Şimdi evet. Burada bildireyim. Şehit kavramını daha önce açtıydık. Evet. Ona burada girmeyeceğim. Evet. Şimdi bunun ötesinde bir de nimet verdiği bunlar. Hı. Bir de ne diyordu? Nimet verdi. Gadabına uğramışların yolu değil. Değil. Onu harçta. Peki gadabına uğramış ne? Gadab bizim dilimizde öfke demek biliyor musun? Gadab öfke. Ha, öfke. Evet. Yani şimdi öfkelendiğin kimselerin yolunu istemiyoruz, istemiyoruz. Demek gibi bir anlam çıkar. Öyle ama Türkçe'de bu öfke demek, gadap, öfke demek. Bunu zannedersem bir sorular cevaplar programında cevabı. Bir dost, bir değerli insan kim ise ismini bana. Şey yapacağım. Allah gadap eder mi diye. Yani Allah öfkelenir mi diye sordu. Ya öfkelenmek Allah'a karşı bir aziyettir, eksikliktir. Tabii. Çok doğru. Allah öfkelenir şimdi, mi? Evet. Bunun araştırmasına girdiğin zaman gadabı öfke olarak vermiyorlar. Nakizul rıza. Hoşlanmanın zıttı, hoşlanmama. Hoşlanmama. Yani Cenab-ı Hakk'ın burada razı olmadığı, hoşnut olmadığı dememiz gerekiyor. Rızanın zıttı yani, değil mi efendim? Yani şöyle söyleyeyim, Allah'la ilgili gadab sözcüğünü tamam mı? Evet. Kaldırıp yazdıklarımızda, çizdiklerimizde, söylediklerimize Allah'la ilgili gadab sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Kullanmamamız gerekiyor. Doğru, Allah gadab eder mi? Yani Allah'ın gadab ettiği diyeceğimize Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın hoşuna hoşlanmadığı kimseler dememiz gerekiyor. Hmm, razı olmadığı, yani, hoşlanmadığı. Bunu ben kendi çapımda düzelttim. Hmm. Bunu sizlerle de, herkese de paylaşıyorum. Çok güzel bak, efendim. Bunun öz anlamı nakizuz rıza. Yani memnun olmanın, razı olmanın karşıtı demek karşıtı oluyor. Hoşlanmama, razı olmama. Çok güzel. Ama gadap dediğin zaman bu tepsi bir refleksel olaydır. Hatta onun tabii arkasında ya. Allah güler de mi ağlar da mı? Öfkelenince güler de ağlar da yani. Tamam. Arkasında tabii. Allah ağlar da mı diye. Hani böyle, soru da o haklı şekilde. Olarak yani bizim uyanmamıza vesile oldu bu arkadaşlar. Evet, yani, Allah razı olsun. Yani evet. Bazı işte böyle hani otomatiğe bağladığımız deyimler, sözcükler dilimizde kullanılıp gidiyor. Allah affetsin yani. Amin. Yani onu da burada belirtmiş olayım. Hepimiz insanız tabii netice itibariyle. Evet. Evet. Öyleyse şimdi burada Allah'ın razı olmadığı kulların yolunu istemiyor. Onları hariç tutuyoruz. Evet. Onları hariç tuttuk. Evet. Peki bu yol Allah'ın hoşlanmadığı kimseler kimler? Ha, onları bilirsek örnekle onları, yani. Evet. Onları da bilelim yani. Evet. Onları da bilelim. Hoşlanmadı. Evet. İlk olarak Nisa suresinin 93. ayetine bakalım. Evet. Nisa 93. Her kim bir mümini kasten öldürürse, işte onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. İşte o kadar. Evet. Ve Allah şimdi ona ondan memnun olmamış, onu dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. İşte. Bir, Allah'ın razı olmadığı kul kimmiş? Mümini öldüren. Mümini öldüren adam. Çok açık, evet. Mümini öldüren adam. Evet. Mümini öldüren adamın yolu İslami, Kur'ani yol değil, sırat-ı müstakim değil. İstediğiniz Allah'a ekber desin. Ne derse desin kardeşim evet. Ya. Evet. Mümini öldüren, sen benim mezhebimden değilsin, mezhebimden değilsin diye. Mümini öldüren adamın yolu Allah'ın tasvip ettiği sırat-ı müstakim yolu değil. Değil, kesin. Bitti. Ayet var çünkü. Evet. Tamam. Tabii. Değil. Doğru. Bir. Nisa 93. Evet. Tamam mı? Hangi sıfatı taşırlarsa taşısın. Ne olursa olsun. Böyle bir mümini öldüren, işte birincisi Allah'ın hoşlanmadığı, evet, sevmediği, tamam mı? Hoşnut olmadığı olmadı insan ya tipleri katiller. Mümini katil öldüren katil. Katil tabii, bir kesin katil. Evet. Şimdi devam edelim. Fetih suresinin 6. ayetini böyle grup halinde şey yapar ya. Şüphesiz biz Allah'a ve elçisine iman etmeniz, ona yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz ve her zaman onun her türlü noksanlıktan arındırmanız için mümin erkekler ve mümin kadınları içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için ve Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için, bak, seni evet şahit ve müjdeci ve uyarıcı olmak üzere evet elçi yaptık diyor bir. Evet. Tamam mı? İçin. Ama evet bu Allah hakkında kötü zanda bulunan münafıklar, münafık erkek kadın, Allah'a ortak koşan erkek ve ortak koşan kadınlar, ki bak şimdi niteliklere bak. Bunları kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap diye gazap, şey yapıyor. Evet. Onlardan hoşnut olmamıştır. Onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Evet. Çok burada acı. Yukarıda katillerdi. Evet. Mümini öldürenlerdi. Evet. Burada kötü zanda bulunan münafık erkek ve münafık kadınlar, müşrikler, kadın müşrikler erkek fark etmiyor, tamam mı? Evet. Evet. Buyur. Ortak koşan. Demek evet ki Allah'ın onları belirtmiş he, burada. Evet. Gazabına uğrayan, hoşnut olmadığı şeyler burada ne şu girdi? Müşrikler, kötü zanda bulunan münafıklar. Münafıklar. Şimdi bunlar üç grup. Bu yolda demek ki münafıkların yolu, müşriklerin yolu, yolu da sırat-ı müstakim yolu değil. Değil, evet. Ve müminlerin istemesi gereken yol onların yolu değil. Hmm. Müminlerin de Allah'tan bekledikleri yol bunların değil yolu değil. Değil, bu yollar sakat yollar. Onu da şey yapalım. Evet. Şimdi mücadele 14. Mücadele 14. Evet, ona da şey yapıyoruz şimdi. Allah'ın kendilerine evet gazap ettiği, ya razı olmadığı, hoşnut olmadığı bir topluluğu yardımcı, koruyucu, yönetici yapanları görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onların ve onları bilerek yalan yere yiyinizdir. Evet. Öyleyse burada iki tane şey yapıyor. Evet. Burada da yalan Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu, bak müşrikleri, topluluğu, münafıkları söyle. Yönetici. Yönetici yapanlar. Buyurun. Ne kadar büyük bir tamam şey bu gerçekten. Yönetici yapmak, ha, evet. Bunun arkasında bu topluluğa ilgili yine aynı grup, katiller ve şeyleri Mümtehine 13'te ne diyor? Onları yönetici yapmayın. Tamam evet mı? Aynı şekilde. Şimdi bir de burada enteresan Bakara 61'de hani hani bunu bahsettiğim bir ayet vardı ya. İsrailoğullarından. İsrailoğullarından ya işte biz Firavun'un yanında bal börekle besleniyorduk. Yiyorduk, şimdi nelere kaldık. Yani biz şunu isteriz bunu isteyen diye var ya. Evet. Bu var ya. İşte o grup değil mi? Ve işte o gruba ve üzerlerine aşağılık ve meskenet damgalandı ve sonunda Allah'ın bir gazaba uğradılar. Burada da gazap Allah'tan geçiyor. Burada Allah onlardan memnun olmadı der. Olmadı, hoşlanmadı. Burada nedir? Özgürlüğü peygambere itaat etmeyen ve özgürlüğü köleliğe tercih eden kesim. Evet. Tamam mı? Tamam. Köleliği özgürlüğü tercih eden. Burada bak, köleliği özgürlüğe tercih eden kesim. Tamam. Ya bunlar zaten müşrik. Tabii şimdi ki. İsrailoğullar oraya gittikleri zaman şimdi Firavun onları bal börekle besliyordu ama ne yapıyormuş? Deminki ayette Müminin suresinde ne bahsediyor? Ve kavmi bana bize ibadet edip duruyorken diyordu. Değil ya mi? Kendilerini Rab edinmişler, ilah edinmişler. Zaten ona tabii kulluk edip duruyorlar. Kölelik edip duruyorlar. Evet. Şimdi evet, demek ki özgürlüğün karşılığı mutlak surette şirktir kardeşim. Evet. Tamam mı? Ve o şirktir. Da Allah hoşlanmadığı tamam. şeydir. Evet. Araf 71'de de var. Şimdi böyle bir ifade. Hud dedi ki artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir şey indirmediği, sadece sizin atalarının taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Böylece şüphesiz ben sizinle birlikte bekleyenlerdenim diyor. Evet. Araf 152'de bak. Şüphesiz o altına tapanlara evet, Rablerinden bir gazap, dünya hayatına bir aşağılık erişecektir. Buyur. Altına tapanlar. Altına bunun Türkçesi kapitalist sistemde oynayanlar. Bitti. Tamam mı? Evet. Kapitalist zihniyete sahip olanların hepsi Allah'ın hoşlanmadığı, kaba tabirle, ilkel tabirle de Allah'ın gazabına uğramışlar. Kesin. Öyleyse evet, sen o sistemi, o yolu Allah'tan istemeyeceksin. Evet. Tamam mı? O sistemin içine girmeyeceksin. O sisteme gir. Zaten istemeyeceksin. Evet. Zaten Kur'an'da o sistemle ilgili bir şey yok yani. Yok tabii. Vermedi zaten. Tamam mı? Yani o şeyler doğrusu öyle bir şey. Evet. Altına tapanlar yani. Evet. Tamam mı? Evet. Altına evet, tapmak. Tamam. Evet. Tamam. Yani bunu özetleyecek olursak, şeyi uzatmayalım programda hani şey olarak, altına tapanlar özellikle kapitalist siz inanca, kapitalizm dinine sahip olanlar da Allah'ın rızasından dışlanmış kimselerdir. Evet. Allah bunlardan 2-2-4. Başlamış. Burada tek tek bunu göstermiş Kur'an-ı herkes, tekrar evet, edeyim, adres vereyim. Araf 152. Orada 152. Başka orada buzağı hani diye geçer. Ha, onu da söyleyeyim onu yani ki öyle evet, masalımsı şeye dönüştürmesinler. Maalesef. Ha. Masal olmuş o da. Buzağı. Evet. Şimdi Nahl 106. Bak. Orada da her kim imanından sonra küfreder. İmanından buna irtidat dönmek, diyoruz. İrtidat. Allah'ın ilahını Rabbini bilerek reddeder. Evet. Kalbi iman ile yatışmış haldeyken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere. Ha, bak, o zor bir kalırsa ha, hani bir ölüm tehlikesi falan tamam, değil tamam mi efendim? Ve de küfre inanmamaya göğsünü açarsa bak, İmandan artık sonra küfre, kendilerinin üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Demek tabii, Allah bunlardan da hoşlanmaz. Hoşlanmaz. Bu yol mürtetlerin yolu da değil. Tabi. Onu da hariç tutuyor. Mürtetler de Allah'ın rızasından dışarı çıkmış evet, insanlardır. İnsanlardır. Müşahhas olarak göstermemiş. Evet. Burada evet, da mürtetler diyoruz kısacası. Evet. Tamam mı? Mürtetler. Şimdi bu maddeleri şey yapalım ki böyle netleştireceğiz. Esas sıratı müstakim. 5 dakikamız kaldı. Evet. Ona göre. Ve kendisine karşılık mı verildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların kanıtları Rableri katına iptal edilmiştir ve onların üzerine bir gazap vardır. Ateş, çetin azap da onlar içindir. Bak, evet, kendisine karşı verdikten sonra Allah hakkında tartışanlar. Karşı verdikten şimdi, sonra tartışanlar. Allah'la ilgili her türlü bilgiye sahip olmasına rağmen Allah hakkında illeri geri, tamam mı? Konuşan. Konuşanlar, şey yürütenlerdir. Şimdi, kendi kafasına bunu, göre. Evet, bunlar da Allah'ın gazabına uğramış şeylerdir. Kimseler oluyor. Öyleyse, şeye bakacak olursak. Bütünlüğüne. Bak, şimdi Kur'an bütünlüğüne bak. Mesela Yasin'de hemen herkesin bildiği bir ayet var biliyorsun. 60-62'de ya beni Adem'e elem adiliküm ya beni Adem'e elle tabudu şeytan. Tamam. Şeytana. Şimdi orada insanoğluna tamam, ahiretten bir sahne. Ey Ademoğlu senden söz almadım mı? Ya. Seninle sözleşmedik mi? Ya. Şeytana kulluk etmeyin diye demedim diyen mi şeyler de yaptıktan sonra şimdi bak. Ey Ademoğulları şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle size apaçık bir düşmandır. Ve bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur. Açıktan dost doğru yolu gösteriyor. Bu Allah'a apaçık kul olmak, evet, kısaca özetleyelim, tamam mı? Doğru sadece yol. Allah'ın kulu, kölesi olmak, sadece Allah'ın evet, sırat-ı müstakimdir. Tamam mı? Evet. Enam suresinin 151. ay 154. ayetlerinde, orada da bak. De ki, kendiniz Rabbinin size neleri taburlaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, anaya babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, fakirleşiriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, yani Çocuğunuzu eğitimsiz, öğretimsiz bırakmamanızı, kalifiye yapmamanızı, bak şimdi, evet, kötülüklerin açığa ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi, bak bunları da gördünüz de değil mi? Yetimin malına yaklaşmamanızı. Evet. İyilik hariç. Ölçüyü, tartıyı hakkaniyette taslamam yapmanızı. Doğru tartmak. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olmanızı. Evet. Ve Allah'a verdiğiniz sözü taslamam tutmanızı. Tamam mı? Evet. Ha. Ve şüphesiz ki bu dost doğru olarak benim yolumdur. Çok açık bu maddelerin şeyinde, evet, var ya. Evet. İşte kasissiz, virajsız, yokuşsuz, inişsiz, tamam mı? Kavşaksız vesaire olmayan şeyler, evet, bunlar. Zuhru suresinde de yine aynı. İki tane ay şeylerinde. Öyleyse sen sana vahyedilene sarıl. Şüphesiz ki sen dost doğru bir yol üzerindesin. Evet. Evet, çok açık. Vahye sarıldığın zaman Kur'an'ın hiç bütünlüğüyle korkma ilgili, tamam mı? Evet. Kur'an'ın bütünlüğüyle ilgili. Evet. Yani hayatını Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde aramaya çalışacak olursan sen işte bu caddedesin. Sırat-ı Müstakim caddesindesin, evet, tamam mı? Hiç korkma artık. Şimdi bunun arkasında da bak şimdi çok enteresandır. Fussilet suresinde, hı, Rabbim Allah'tır deyip. Evet. Bak, sonra Allah istikamet, Sırat-ı Müstakim'i bulanları Allah ahirete bile, yani şöylesin, davulla, zurneyle götürtürüyor. Aynı tamam mı güzel, yani? Allah'ım yarabbim. Orada merasim mangalarıyla karşılaştırıyor öbür alemde. Öyle misaller tamam veriyor. İşte durum bu. Sırat-ı Müstakim bu. Evet. İşte Resulullah insanlığa Safa Tepesi'nden kendisine vahyolmuş bu ayetleri deklare etti, duyurdu. Evet. Peki. Peygamberimiz yaptığı millet, göre bu. İlk peygamberimiz ilk defa bunları duyurdu. İlk defa orada ortaya çıkıyor. Vahyetti, onlara ilk defa bunları duyurdu. Peki toplum ondan şaşırdı. Sonra ne oldu? Toplum şaşırdı. Tamam mı? Ondan sonra neler oldu? O zaman inşallah daha sonra öbür programda da tabi cesur kıyamet kopacak. Ondan sonra kıyamet koptu mu diyeceksin sen, öyle tamam, bir tabir ondan var sonra ya. Ne oldu? Yani tamam. Evet, evet. Şimdi Fatih Aslı'nın bir şey verdi. 17. Evet. Necm'e kadar geldik. Evet. Ondan sonra ne oldu? Evet. Onu daha sonra programlarda inşallah. Tebbet suresinde inşallah oradan onu devam edeceğiz. İnşallah onu şey yapacağız. Evet. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.